महाभारत उद्योग पर्व एक सप्तत्यधिक शततमोध्याय। पांडव पक्ष के रथी महारथी एवं अतिरथी आदि का वर्णन। विष्णुवाच पांचाल राज्यस्य स्थितो राजन परपुरंजयः शिखंडी रथ मुख्यो मे मत पार्थस्य भारत। भीष्म जी कहते हैं, राजन भरत नंदन पांचाल राज द्रुपद का पुत्र शिखंडी शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला है। मैं उसे युधिष्ठिर की सेना का एक प्रमुख रथी मानता हूँ। ऐसा योजित संग्राम नास्कियन पूर्व संस्थितम परम यशो विप्रथ यस्तव सेना सुभारत। भारत, वह तुम्हारी सेना में प्रवेश करके अपने पूर्व अपयश का नाश तथा उत्तम सुयश का विस्तार करता हुआ बड़े उत्साह से युद्ध करेगा। एतस्य बहुला सेना पंचालास्य प्रभद्रका तेना सौरथ वंशेन महत्कर्म करिष्यति। उसके साथ पांचालों और प्रभद्रकों की बहुत बड़ी सेना है। वह उन रथियों के समूह द्वारा युद्ध में महान कर्म कर दिखाएगा। प्रद्युम्नस्य सेनानि सर्वसेना सुभारत मतो मे तीरथो राजन द्रोण शिष्यो महारथ। भारत, जो पांडवों की संपूर्ण सेना का सेनापति है वह द्रोणाचार्य का महारथी शिष्य धृष्टद्युम्न मेरे विचार से अतिरथी है। एस यो सति संग्रामे सूदयन्वै परान रणे भगवान इव संक्रुद्ध पिनाकी युग संचय। जैसे प्रलय काल में पिनाकधारी भगवान रुद्र कुपित होकर प्रजा का संहार करते हैं, उसी प्रकार यह संग्राम में शत्रुओं का संहार करता हुआ युद्ध करेगा। एतस्य तद्रथानेकं कथयन्ति ऋणप्रियाः बहुत्वात् सागर प्रक्षम देवानामिव संयुगे। इसके पास रथियों की जो देव सेना के समान विशाल सेना है उसकी संख्या बहुत होने के कारण युद्ध प्रेमी सैनिक रण क्षेत्र में उसे समुद्र के समान बताते हैं। क्षत्रधर मातु राजेन्द्र मतो मेर्ध रथो नृप धृष्टद्युम्नस्य तनयो बाल्यान्नाति कृतश्रम। राजेंद्र, धृष्टद्युम्न का पुत्र क्षत्रधर्मा मेरी समझ में अभी अर्धरथी है। बाल्यावस्था होने के कारण उसने अस्त्र विद्या में अधिक परिश्रम नहीं किया है। शिशुपाल सुतो वीर चेदिराजो महारथ धृष्ट केतुर्महेश्वास संबंधी पांडवस्य। शिशुपाल का वीर पुत्र महाधनुर्धर चेदिराज धृष्ट केतु पांडुनंदन युधिष्ठिर का संबंधी एवं महारथी है। एस चेदिपति सूर स पुत्रेण भारत महारथानां सुकरं महत्कर्म करिष्यति। भारत, यह सौर संपन्न चेदिराज अपने पुत्र के साथ आकर महारथियों के लिए सहज साध्य महान पराक्रम कर दिखाएगा। क्षत्रधर्म रतो मह्यम मतः पर पुरंजय क्षत्रदेवस्तु राजेन्द्र पांडवे सुरथोत्तम। राजेंद्र, शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला क्षत्रिय धर्मपरायण क्षत्रदेव मेरे मत में पांडव सेना का एक श्रेष्ठ रथी है। जयंतश्चामितौजाश्च सत्यजिच्च महारथ महारथा महात्मान सर्वे पांचाल सत्तमा योष्यन्ते समरे तात संरब्धा इव कुंजरा। जयंत, अमितौजा और महारथी सत्यजीत ये सभी पांचाल शिरोमणि महामनस्वी वीर महारथी ही हैं। तात, ये सब के सब क्रोध में भरे हुए गजराजों की भांति समरभूमि में युद्ध करेंगे। अजो भोजस्य विक्रांतो पांडवार्थे महारथौ योष्येते बलिनौ शूरौ परम शक्त्या क्षयिष्यतः। पांडवों के लिए महान पराक्रम करने वाले बलवान शूरवीर अज और भोज दोनों महारथी हैं। वे संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध करेंगे और अपने पुरुषार्थ का परिचय देंगे। शीघ्रास्त्रा चित्र योद्धार कृतिनो दृढ़ विक्रमा केकया पंच राजेन्द्र भ्रातरो दृढ़ विक्रमा सर्वे चैव रथोदारा सर्वे लोहित कध्वजा। राजेंद्र, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले विचित्र योद्धा, युद्ध काल में निपुण और दृढ़ पराक्रमी जो पांच भाई केकय राजकुमार हैं, वे सभी उदार रथी माने गए हैं। उन सबकी ध्वजा लाल रंग की है। काशिक सुकुमारस्य नीलोयश्च परो नृप सूर्यदत्तस्य शंखस्य मदिराश्वस्य नामतः सर्वैव रथोदाराः सर्वे चाहवलक्षणाः सर्वास्त्र विदुषः सर्वे महात्मानो मता मम। सुकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराश्व नामक ये सभी योद्धा उदार रथी हैं। युद्ध इन सबका शौर्य सूचक चिन्ह है। मैं इन सभी को संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और महामनस्वी मानता हूँ। वार्धक्षेभिर् महाराज मतो मम महारथ चित्रायुधश्च नृपतिर्मतो मे रथतमः। महाराज, वार्धक्षेमिकों में मैं महारथी मानता हूँ तथा राजा चित्रायुध मेरे विचार से श्रेष्ठ रथी है। सही संग्राम शोभे च भक्तश्चापे किरीटिनः चेकितान सत्रहृति पांडवानां महारथौ द्वाभिमौ पुरुषभ्याघ्रौ रथोदारौ मतौ मम। चित्रायुध संग्राम में शोभा पाने वाले तथा अर्जुन के भक्त हैं चेकितान और सत्यधृति, ये दो पुरुष सिंह पांडव सेना के महारथी हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ मानता हूँ। व्याघ्र दत्तस्य राजेन्द्र चंद्रसेनस्य भारत मतौ मम रथोदारौ पांडवानां न संशयः। भरत नंदन, महाराज व्याघ्र दत्त और चंद्रसेन ये दो नरेश भी मेरे मत में पांडव सेना के श्रेष्ठ रथी हैं, इसमें संशय नहीं है। सेना बिंदुश्च राजेन्द्र क्रोधहंता च नामतः य समो वासुदेवेन भीमसेनेन वा विभो य योष्यति विक्रम्य समरे तव सैनिकैः। राजेन्द्र, राजा सेना बिंदु का दूसरा नाम क्रोधहंता भी है। प्रभो, वे भगवान श्री कृष्ण तथा भीमसेन के समान पराक्रमी माने जाते हैं। वे सम्रांगण में तुम्हारे सैनिकों के साथ पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध करेंगे। माम च द्रोणम कृपम चैव यथा सम्मन्यते भवान तथा स समरश्लाघी मंतव्यो रथसत्तमः। काश्य परम शीघ्रास्त्र श्लाघनीयो नरोत्तमः। तुम मुझको आचार्य द्रोण को तथा कृपाचार्य को जैसा समझते हो, युद्ध में दूसरे वीरों से स्पर्धा रखने वाले तथा बहुत ही फुर्ती के साथ अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने वाले प्रशंसनीय एवं उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काशीराज को भी तुम्हें वैसा ही मानना चाहिए। रथ एक गुणो मह्यम ज्ञेय पर पुरंजय अयम च युद्ध विक्रांतो मंतव्योष्ट गुणो रथ। मेरी दृष्टि में शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले काशीराज को साधारण अवस्था में एक रथी समझना चाहिए, परंतु जिस समय ये युद्ध में पराक्रम प्रकट करने लगते हैं उस समय इन्हें आठ रथियों के बराबर मानना चाहिए। सत्यजे समरश्लाघे द्रुपदस्यात्मजो युवा गतः सोते रथत्वं हे धृष्टद्युम्नेन सम्मितः। पांडवानां यशस्कामः परः कर्म करिष्यति। द्रुपद का तरुण पुत्र सत्यजीत सदा युद्ध के स्पृहा रखने वाला है। वह धृष्टद्युम्न के समान ही अतिरथी का पद प्राप्त कर चुका है। वह पांडवों के यशो विस्तार की इच्छा रखकर युद्ध में महान कर्म करेगा। अनुरक्तस्य शूरस्य रथोऽयम् अपरो महान पांडराजो महावीर्यः पांडवानां धुरंधरः दृढधन्वा महेश्वास पांडवानां महारथ। पांडव पक्ष के धनुधर वीर महापराक्रमी पांडराज भी एक अन्य महारथी हैं। ये पांडवों के प्रति अनुराग रखने वाले और शूरवीर हैं। इनका धनुष महान और सुदृढ़ है। ये पांडव सेना के सम्माननीय महारथी हैं। श्रेणीमान कौरव श्रेष्ठ वसुदानस्य पार्थिव उभावेता वितरथौ मतौ पर पुरंजयौ। कौरव श्रेष्ठ, राजा श्रेणीमान और वसुदान ये दोनों वीर अतिरथी माने गए हैं। ये शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने में समर्थ हैं। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणी रथातिरथ संख्यान पर्वणी 171वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 171वां अध्याय पूरा हुआ।